گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 222. ارکستر گلها این بار با همکاری هنرمندان ارجمند جواد معروفی و رهی معیری آهنگی در همایون به سمع میرساند. را که نیاز است هوشیاری و مستیش همه عین نماز است. آنجا نپذیرند صلاح و ورع امروز، آنچه از تو پذیرند در آن کوی نیاز است. خرابات به جز مست نداند، هوشیار چه داند که در این کوی چه راز است. تا مستی رندان خرابات بدیدم، دیدم به حقیقت که جز این کار مجاز است. درون حرم عشق خرامی، خواهی که درون حرم عشق خرامی، در میکده بنشین که راه کعبه دراز است. از میکده ها ناله جانسوز برآمد، از میکده ها ناله جانسوز برآمد، در زمزمه عشق ندانم که چه ساز است. مرا بار ندادم؟ چون بر در میخانه مرا بار ندادم، رفتم به در صومعه، دیدم که فراز است. آواز میخانه برآمد که عراقی، در باز تو خود را که در میکده باز است. میخانه برآمد که عراقی، در باز تو خود را که در میکده باز است. چشم مستت چه کند؟ چشم مستت چه کند با من بیمار امشب؟ این دل تنگ منو، این تن تبدار امشب. آخر ای عشق دل سوختم را مددی که به جز نان مرا نیست پرستار امشب. بیش از این مرگ سر خون به دل ریش مکن که به کنج قفسم چون تو گرفتارم سیل عشقم همه سیل عشقم همه دفترچه ایام بشد عشقم همه دفترچه ایام بشست نرود نقش تو از پرده پندار بسته شد، بسته شد هر در امید، به هر جا که زدیم چاره جویی کنم از خانه خمار امشب. که یک بار زدن کوس رسوایی ما بر سر بازار نکوتر از من را بهشتی. بهاری در این گرچه همچون ماه نکویان شاهی ده سیاهی چه خواهی سپردن دل بگی سوگر ای گل Oh.